St. James Infirmary, and I saw my baby there. She was laying on a long white table, yeah. So cold, so sweet, so bad. Nou, je hoort het al, denk ik, hè? Dit is antiek. Johnny Candle en de Harolds in St. James Infirmary. En inderdaad, ouderwets uit 1964. En dus ook gewoon in ouderwets mono. Hier aan het begin van deze, ja, woensdagse aflevering van De Late Avond. Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Maar ja, het kan ook donderdag zijn als je naar de herhaling luistert. Goed, fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Wat gaan we uitspoken deze laatste, ja, midweekse dag van het jaar? We gaan het hebben over een nieuwe zelfrijdende buslijn. Ja, nieuwe zelfrijdende busjes. Een groot gedeelte over een bestaande lijn al. Gaat ze tussen Kralingse Zoom rijden en het Rivium. Rotterdam, Capelle aan de IJssel. Misschien ken je die busjes al, maar het gaat helemaal op de schop. En het bedrijf To Get There gaat het regelen. Je hoort het zo meteen. Han van Horst gaat het hebben over bijgeloof op zijn laatste column in 2017. En de film Fataal over zinloos geweld van de Stichting Tegen Zinloos Geweld gaat een tour maken langs de scholen. Nu draait hij nog in de bioscoop. Hoe het zit, je hoort het allemaal hier in deze aflevering van De Late Avond. Sometimes you know so many things, they come and go, like your words that once rang true, just like the love I thought I found in you. And I remember the thunder talking about the fire in your eyes, but you Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Just I'll end up sleeping, raving in my doom. De Four Non Blondes en Spaceman hier in de late avond. En Cher met I Found Someone. Hier op jouw lokale omroep. Zo aan het einde van het jaar 2017. Vanaf 2020, dus over 20 jaar al, gaan zelfrijdende busjes de weg op in Rotterdam en Capelle aan de IJssel. Wat is het verschil tussen de busjes die al sinds 1999 zelf rijden tussen Kralingse Zoom en het Rivium? Ik vraag het aan Robert Lohman. Hij is van To Get There, het bedrijf die de opdracht binnensleepte om nieuwe busjes te laten rijden in Capelle aan de IJssel en Rotterdam. Welkom in het programma. Dankjewel. Meneer Lohman, wat doet uw bedrijf To Get There? Wij ontwikkelen autonome voertuigen. En die worden toegepast in het buitenland, maar ook in Nederland. Ja, en wat voor voertuigen gaat het dan? Wij hebben op dit moment twee soorten voertuigen. Dat is een kleine variant, die kun je vergelijken met een automatische taxi. Dus er kunnen 4 tot 6 personen in. En we hebben eigenlijk een minibusje waar tot 24 personen in gaan. Ja, u heeft de opdracht binnengesleept om tussen Capelle aan de IJssel en Rotterdam een nieuwe zelfrijdende busjes te laten rijden. Wij dachten hier op de redactie van, goh, maar die dingen rijden toch al sinds 1999. Wat is het verschil tussen de busjes die er nu rijden en wat u gaat doen? Er zijn verschillende generaties. In 1999 is toen de pilot opgestart met de eerste generatie. Die heeft toen tot 2001 gereden. Toen is er gezegd, we gaan het traject verlengen. In plaats van alleen tot Rivium eerste straat rijden, gaan we tot Rivium vierde straat rijden en we willen een nieuwe generatie voertuigen. Toen is de tweede generatie voertuigen, de ontwikkeling is gestart in 2001. De eerste voertuigen waren in 2003 klaar. En die rijden dus vandaag de dag nog. Die voertuigen die zien er nog steeds goed uit. We worden goed onderhouden. Daardoor blijft de betrouwbaarheid goed. Maar in sommige dingen, het optrekgedrag, het afremgedrag, merk je toch dat die voertuigjes 15 jaar oud zijn. En dat betekent dat als je weer verder wil rijden, als je gemengd verkeer wil gaan rijden en nieuwe sensoren op de voertuigen moeten, dat het ook logisch is om een stap te nemen naar de volgende generatie voertuigen. Ja, en het verschil is dan, als ik u zo goed begrijp, is dat de oude busjes die rijden op hun eigen busbaan, hè, zeg maar. En de nieuwe die gaan zich gewoon op de straat begeven? Ja, voor de uitbreiding van het traject in ieder geval wel. De bestaande baan waar die beschikbaar is, blijven die ook gebruiken. Want de bestaande baan heeft één groot voordeel. En dat is dat je alle files die eventueel op de bestaande wegen staan, kunt vermijden. Dus je hoeft niet achteraan aan te sluiten, maar je hebt een openbaar vervoer wat daadwerkelijk die files vermijdt. En dat is natuurlijk een mooie beweegreden voor mensen om dan ook het openbaar vervoer te nemen in plaats van de eigen auto. Ik denk altijd, je hoort het wel eens op gesprekken, gewoon in het café en zo, van goh, is dat nou niet gewoon gevaarlijk? Die zelfrennende busjes en auto's midden in het drukke stadsverkeer, zeker in Capelle aan de IJssel in Rotterdam? De veiligheid speelt altijd een rol. En daarom hebben we in Nederland gelukkig de RDW. En ik moet zeggen dat de RDW internationaal gezien hierin wel voorop loopt met de manier waarop ze omgaan met de goedkeuring van dit soort systemen. En die kijken dus niet alleen naar het voertuig, maar die kijken ook naar de omgeving. En hoe pas je dat op de juiste manier in? En hoe onderschat je alle situaties die er kunnen optreden? Daar is de nieuwe experimenteerwet, die op het moment bij de Tweede Kamer ligt, ook heel belangrijk in. En het proces dat wij als leverancier gebruiken om alle situaties die je kunt voorzien dat zich zouden kunnen voordoen, dat je die gaat ondervangen. Kun je daarmee garanderen dat er nooit een aanrijding gebeurt? Nee, absoluut niet. Die kans die blijft altijd bestaan. Zeker als we uitgaan van mensen die in het verkeer nog wel eens een rood licht of andere verkeersregels negeren. Alleen je moet het voertuig en het systeem er zo goed mogelijk op voorbereiden. Dus dat betekent dat er allerlei soorten nieuwe sensoren op het voertuig komen om het voertuig in staat te stellen intelligent te reageren op hetgene wat er in zijn omgeving gebeurt. Hoe reageren mensen, want u bent internationaal bezig, dus u heeft al ervaring. Hoe reageren mensen op die zelfrijdende busjes? Ja, ik moet zeggen dat ik zelf maar enkele keren getuige ben geweest van een persoon die dat destijds wat angstig vond. Dat was bijvoorbeeld dat we in 2010 in Master City de eerste applicatie openden. Iedereen stapte zonder twijfel in, behalve twee lokale heren. Die vonden dat toch wel iets te futuristisch. Toen heb ik aangeboden om met hun in het voertuig mee te gaan. En toen hebben ze daadwerkelijk een rondje gemaakt. En tegen de tijd dat we terugkwamen bij de halte waar we ook opgestapt waren, zeiden ze van ja, dankjewel, ga er maar uit, wij gaan nog een rondje maken. Dus er is een, voor sommige mensen is er een kleine drempel, maar die drempel is heel snel overwonnen. Ja, we zien natuurlijk al heel lang zelfrijdende treinen en metro's en zo in het buitenland. Dus ja, helemaal onbekend is het natuurlijk nog niet. Maar een auto midden tussen het andere verkeer natuurlijk wel. Ja, het Rivium Business Park biedt ons ook de ideale gelegenheid om die eerste stap naar gemengd verkeer te maken. En dan zonder steward aan boord, want je ziet zat van die demonstraties wereldwijd, maar dan zit er nog altijd een mannetje aan boord die een noodstopknop in zijn hand heeft. Om dat nu te doen in een omgeving waarbij je eigenlijk een apart fietspad hebt, een apart voetpad, een weg waar even snel inhalen niet mogelijk is doordat er een middenberm ligt, dat is wel de ideale eerste stap om gemengd rijden mogelijk te maken. Op welke termijn gaan de eerste tests plaatsvinden? Dan moet u denken aan begin 2019. Dus dan mogen we de nieuwe busjes zien. Ik wens u veel succes met uw project. Het is een mooie uitdaging ook voor beide gemeenten. Zowel Capelle aan de IJssel en Rotterdam die al veel ervaring hebben met zelfrijdend vervoer. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over To Get There? Op onze website en helaas niet meer met .nl. Of die zal nog doorverwijzen, maar .eu. Dus met het cijfertje 2 en dan getthere.eu. En daar kunnen ze ook kijken naar projecten van u die u elders heeft, hè? Ja, onder andere in Masdar City in Abu Dhabi, in het nieuwe Blue Waters Island in Dubai. Leuke en mooie projecten. Heel veel succes, dank u wel. Hetzelfde, tot ziens. Cheveux flous ou relevés et œil de biche en bleu vert doré, joue mouchetée ou pailletée, la bouche en cœur, rouge baiser, chemisier. Oh, in heel Zuid-Holland. De late avond met Alfred Blokhuizen. Kelly Clarkson, hier in de late avond. Zij is er al vandoor. Ja. Already Gone. En Laurent Voulzy met Le Miroir. Natuurlijk, zoals iedere dag in de show, een heerlijke Franse chanson. Wil je trouwens ook een muzikale suggestie doen? Dat kan, ga naar onze website www.delateavond.nl. Daar heb je een formuliertje, tik dat even in en dan weet je er alles van. Dan komt het allemaal goed. In een ogenblik overigens, de wekelijkse column van Han van der Horst. Het gaat over, jawel, bijgeloof. Maar eerst de Floaters en natuurlijk Float On. Now I like a woman who loves her freedom, and I like a woman who can hold her own. And if you fit that description, baby, come with me. Take my hand. Charles. Now I like a woman that's quiet, a woman who carries herself like Miss Universe. And my name is Larry, and I like a woman that loves everything and everybody. And you know what, ladies, if you feel that this is you, then this is what I want you to do. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Het einde van het jaar nadert met rasseder, wezen van de nacht. En de komende dagen worden we doodgegooid met terugblikken en jaaroverzichten. Krijgt u daar niet ook een punthoofd van? Bent u niet met mij van mening dat wij met de top 2000 alleen al voldoende op ons bordje krijgen? Het kan dan wel wezen dat de maand januari genoemd is naar de Romeinse god Janus met zijn twee gezichten, waarvan er één naar voren keek en één naar achter. Maar dat is nog geen reden om het publiek lastig te vallen met wat er achter ons te zien is. Februari is trouwens genoemd naar de god Februus, die in de onderwereld leeft en verantwoordelijk is voor zuivering. In februari probeerden de oude Romeinen het kwaad en de zonde van het afgelopen jaar af te wassen. De jonge mannen vierden dan de Lupercalia. Ze slachten geiten, smeerden hun voorhoofd in met het bloed, vilden de beesten, sloegen de huiden als een ellendedoek om. Van een gedeelte van die huiden sneden ze bovendien een soort riemen en daarna holden ze de stad in om in een soort trance met die riem zoveel mogelijk vrouwen te slaan. Dat bracht geluk. Ja, de Romeinen hielden er fijne feesten op na en op 1 maart vierden ze dan nieuwjaar. Maar wij, lieve mensen, zitten er deze dagen mee met dat nieuwjaar. En ik wil daarom toch iets met u delen dat mij op 1 januari van het nu aflopende jaar overkwam. Op die 1 januari kwam ik heel laat in de ochtend mijn bed uit. Het nieuwjaarsconcert in Wenen stond te beginnen. En ik zag dat de gewichten van de klok die bij mij in het trapgat hing, moesten worden omhoog getrokken. Ik voegde de daad bij het woord. Zeker op de 1 januari stel je nog geen daden uit, want je hebt besloten geen tijd meer te verteuten met uitstellen en afwachten. Komt die hele klok los van de muur. Hij viel bovenop mijn linkervoet en donderde verder langs de treden naar beneden. De wijzers lieten los en voor het overige was de klok, zoals wij dat zo vrij in het Nederlands kunnen zeggen, ook naar de galmiezen. In mijn linkervoet welde bloed uit een lange snee en ik maakte opmerkingen met betrekking tot het opperwezen die ik niet op de radio kan herhalen. Daarna ruimde ik de rotzooi op en werd bang. Zou het ongeluk brengen als je op 1 januari een klok op je voet krijgt? Ik raadpleegde Google en kon niets vinden. Het is nogal een multiculturele wijk waarin ik woon en de dagen daarna vroeg ik aan mensen uit alle delen van de wereld wat het betekende als bij hen de klok van de muur viel en of dat soms ongeluk bracht. Zij hadden nooit gehoord dat het iets betekende. Mijn Russische schoondochter, die niet zomaar wat zegt, maar over alles eerst serieus nadenkt, schudde eveneens het hoofd. Een klok die van de muur valt is geen voorteken. Het betekent niets, behalve dan dat het zonde is van de klok. Niettemin voelt 2017 voor mij aan als een moeizaam jaar. Alles wat ik tot stand wilde brengen is ook gerealiseerd, dat wel. Mijn boek Rotterdam Bruid van de Maas over de geschiedenis van de Maasstad ligt sinds april in alle boekwinkels en ik beveel het u van harte aan. En er waren genoeg deelnemers aan mijn colleges op het hoger onderwijs voor ouderen. Met de familie is het ook allemaal tip-top in orde. Maar ik had tegelijkertijd het gevoel dat het allemaal niet van een leien dakje ging. Ik moest er mijn best voor doen. Ik kreeg het niet cadeau van het jaar. En daarom vroeg ik mij af of het toch door die klok kwam. Maar het kan ook zijn dat de schaduw van de klok over het jaar hing en dat ik steeds dacht dat de dingen moeizamer gingen dan anders, terwijl dat niet het geval was, dat het maar verbeelding was. Net zo benieuwd ben ik of ik met dit praatje aan het eind van het jaar nu een nieuw bijgeloof in de wereld breng. Als de klok van de muur valt, vooral op je voet, nou berg je dan maar. Dat is net zoiets als wanneer 100 zwarte katten voor je deur zitten te miauwen. En met deze observatie, lieve luisteraars, wens ik u allemaal stuk voor stuk veel heil en zegen toe voor 2018. En als u het vreemd vindt van die Romeinse jongens die met geiten leren riemen achter de meiden aanzitten bij wijze van een reinigingsfeest, als u dat raar vindt, dat vuurwerk van ons, is dat soms normaal? Belt voor de Dankjewel voor de zon. Dankjewel voor de zon. De zon, de zon. Dankjewel voor de zon. Dankjewel voor de zon. Dankjewel voor de zon. De zon, de zon. Dankjewel voor de zon. Wat is er mooier dan een stukje fietsen als de zon schijnt? Alles fall on my knees. My depression keeps building like a cup overfilling. My heart's so rigid, I keep it in the fridge. It hurts so bad that I can't dry my eyes, cause they keep on refilling with the tears that I cry. Te busqué, debajo de las piedras y no te encontré. En la mañana fría y en la noche te busqué, hasta enloquecer. Pero tú llegaste a mi vida como una luz, sanando las heridas de mi corazón y haciéndome sentir vivo otra vez. Debajo de las piedras y no te encontré. En la mañana fría y en la noche te busqué, hasta enloquecer. Pero tú llegaste a mi vida como una luz, sanando las heridas de mi corazón y haciéndome sentir vivo otra vez. Te busqué debajo de las piedras y no te encontré. En la mañana fría y en la noche te busqué, pero tú. Dankjewel voor de zon. Tja. Deze donkere dagen zou je kunnen zeggen met veel vocht. En dat blijft nog wel even zo. Hoewel dit weekende de hoogste temperaturen zullen bereiken van heel lang geleden op Oudejaarsdag en zo. En op de zaterdag voor Oudejaarsdag. Want het wordt dit weekend een graad of 12, 13. In de regio. Dus dat is best wel warm. Je hoorde overigens Skik met Dankjewel voor de Zon dus. En Nelly Furtado samen met Juanes met Busqué. In een ogenblik gaan we het hebben over de film Zinloos Geweld. Die gaat langs de scholen. Dat allemaal na James en Bobby Purify. One Hit Wonder. Zo heet dat geloof ik, hè? Ja. Eén hit en daarna hoor je er nooit meer wat van. Ja, James en Bobby Purify, die deden het. Met deze I'm Your Puppet uit 1976. Het laatste onderwerp voor deze woensdagse aflevering van de late avond. de Nederlandse film Fataal in geselecteerde bioscopen te zien is, gaat een scholentournee maken. Het drama vertelt over een twintiger die slachtoffer wordt van zinloos geweld. Omdat dit onderwerp veel jongeren treft, wordt Fataal de komende maanden op tientallen middelbare scholen door het hele land vertoond. De vertoning van Fataal gaat gepaard met een lespakket van Stichting Tegen Zinloos Geweld, bekend van de Lieve Heersbeestjesactie. Je hoort meer in een bijdrage van Peggy van Rij. De film over zinloos geweld Fataal wordt vertoond op tientallen scholen. En ik praat met Robin Aerts, co-producent van deze bioscoopfilm. Welkom Robin hier in de studio. Voor de luisteraars, kun je heel even vertellen waar de film Fataal over gaat? Ja, natuurlijk. De film Fataal gaat over het maatschappelijke probleem van zinloos geweld. Iets wat we steeds vaker terug zien komen, of tenminste nog steeds terug zien komen. In het kort gaat het over een jong startend gezin wat geconfronteerd wordt met een delict van zinloos geweld. En hetgeen wat wij laten zien met deze film is het verhaal achter de krantenkoppen. Dat is het feit wat het juridische rompslomp met zich meebrengt. De medische revalidatie, de traumaverwerking. En wat voor druk het uitvoert op jouw vriendengroep en jouw gezin. En nou, eigenlijk op die manier mensen inzicht geven in dat er meer dan één slachtoffer is. Maar je neemt een hele vriendengroep en een hele familiegroep neem je eigenlijk mee door een hel. Ja. Ja, dat is eigenlijk wat waar het over gaat. Ja. Ja. En de film is zo'n succes geworden dat er een scholentour is ontstaan. Kun je daar iets meer over vertellen? Zijn jullie benaderd door de overheid om daarmee te beginnen? Nou, we zijn niet. Hoe is dat zelf ontstaan, die samenwerking? Ja, nee, we zijn vrij kort na de release. In ieder geval, het was altijd al een beetje het idee om een scholencampagne van te maken. Om een lesmodule erbij te schrijven en die dan op scholen te presenteren, zodat ze er met het onderwerp bezig zijn. Vrij snel na de release hebben we dat gekickstart. En dat is toen heel langzaam gegroeid en gegroeid. En toen hebben we bedacht, naast een lesmodule die we aanbieden en de film, dat we er ook een gastspreker bij kunnen aanbieden. Toen hebben we de familie Beemsterboer gevonden. Dat is Jacques en Wanda, die spreken best wel vaak voor een publiek. Ja, want even voor de luisteraars. Ja. Dat zijn de ouders van een meisje wat helaas overleden is aan zinloos geweld. Ja, dat is volgens mij precies 10 jaar geleden dat gebeurd is. Zij is op een gruwelijke manier om het leven gebracht door haar ex. Ja. En die familie die zit nog elke dag met het verlies. En ze zeggen tijd heelt alle wonden. Maar zoals Jacques het heel mooi kan zeggen is, er groeit een heel klein verliesje op wat met het kleinste en het geringste weer terug open komt te liggen. Dus eigenlijk hun vertellen met hun verhaal eigenlijk het dagelijks gemis. En wat het als familie ook met je doet. En wat er is gebeurd, hoe hun leven was, hoe hun leven nu is. Ja. En het contrast daartussen. Ja. En ze leggen de hele situatie heel rustig uit. En dat is ook een hele fijne spreker. Daarnaast hebben we nog een spreker. Dat is moeder van iemand die iemand heeft neergestoken. Ja. Hetgeen wat we met die spreker kunnen laten zien is dat het heel snel kan escaleren. Ja. En dat er eigenlijk, zij vertelt haar verhaal van, nou, wij komen, het is gewoon een normaal gezin. Iedereen laat daar zijn eigen vooroordelen op los. Maar dan zegt ze, ja, wij zijn gewoon een normaal gezin en we hebben gewoon een dagelijks leven. En ineens worden wij hier ook mee geconfronteerd. Ja. En ze zegt, dit kan zo snel escaleren. En zij brengt het aan het verhaal van de dader eigenlijk. Geeft zij heel goed weer dat zinloos geweld heeft zoveel verliezers met brengt dat met zich mee. Niet alleen de familie van de slachtoffer, niet alleen de slachtoffer zelf, maar ook de hele familie van de dader en de verdachte. En dat die ook door een hel gaan. En dat mensen die beseffen dat niet, dat er door vooroordelen die hele familie eigenlijk ook door een hel gaat. En de tour door heel Nederland neem ik aan. Ja, het is, als er scholen zijn die nu luisteren of leraren, leerlingen, wie dan ook. Noem het maar even. Ja, het is boekskantoor Theater in School. Dan kunnen de met Fataal naar school of met school naar Fataal heet de campagne. Ja, dat is dus jullie nieuwe campagne, zeg maar, die in 2018 zal gaan starten. Ja. Maar we hebben ook onze eigen website, fataaldefilm.nl. Daar kun je via linkjes, kom je er ook bij. En dan zie je gelijk wat meer van de film en wat van onze sprekers. En we hebben gewoon een trailer en dat soort dingen. Dat scholen in ieder geval wel weten wat we eigenlijk aan het doen zijn. Ja, wat jullie campagne inhoudt. Ja. En ook hoe belangrijk is voor scholen om hier aan deel te nemen. Ja, correct. Ja, ik wens je jou en samen met Jesse heel veel succes met de scholentour. Ja. Dank je wel, Robin, voor je komst naar de studio. Ik sprak met Robin Aerts, co-producent van de bioscoopfilm Fataal. Dank je wel voor je komst naar de studio. Ja, dank je wel. En met deze bijdrage van Peggy van Rijk komt er een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Dank je wel voor je gezelschap. En ik hoop dat je er weer bij bent bij een volgende aflevering van De Late Avond. Dat is morgen al. Maar dan presenteert mijn collega Bert de Wolf. Ik wens je nog een genoeglijke nacht. Als je gaat slapen, zo meteen wel trusten. Althans, als je niet naar de herhaling luistert. En als je gaat werken, blijft werken, dan wens ik je uiteraard een goede wacht. Tot besluit van deze show, de specials uit het Verenigd Koninkrijk. Want je hebt ook nog een Nederlandse versie van de specials. Maar hier hoor je Ghost Town tot besluit. Mooie nacht.